магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Все это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў. Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце вось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці можа новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі. Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике денег режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у Лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что вызначает в Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у Лады потребна лимитация этой кампании, потребна сделать этот посыл на Запад. А тут робят по-иншему. Мы назираем просто минимум режима, то есть пробы все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократичное, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, как свет это воспринимает. На этом Западе есть разные субъекты, а то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию от одного региона. У эфіры экспертыза свабоды з удзелам намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча і выканаўцы абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатоля Ляўковіча. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. З гэтага можна ўбачыць, ўлада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады ўлада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны з такой высновы, спадар Губарэвіч. Натуральна, яна вымушана прыстасоўвацца да тых новых задачаў, якія паўсталі перад уладай, а задача ўсё ж такі легітымізацыя, прызнанне і выбараў, і прызнанне этой палаткі на Захадзе, у еўрапейскіх структурах. Гэта адкрые, на думку рэжыма, нейкія шляхі да далейшага супрацоўніцтва і развіцця адносін. Тут можна нават адсочваць па элементах кампаніі, наколькі зараз паводзіны улады больш прадуманыя ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. Калі раней адчувалася татальны ціск па ўсіх накірунках, поўнае абмежаванне на ўдзел у выбарчых камісіях, вельмі за рэдкім выключэннем атрымлівалася рэгістраваць ініцыятыўныя групы і рэгістравацца кандыдатам, зараз гульня будзе больш складаная. Можна прааналізаваць персанальны склад тых людзей, якія патрапілі ў круговыя выбарчыя камісіі. Пераважна гэта тыя людзі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай працы альбо маюць іншыя працоўныя адносіны, якія звязваюць іх кантрактам. То есть тыя людзі, на якіх можна націснуць. Тут ёсць прыклад Александра Меха, які, праўда, кандыдуе, але тым не менш скарысталіся тым, што ён пад кантрактам, яго не атрымалася прымусіць сысці з выбараў, яго проста звольнілі. Это прыклад для ўсіх астатніх будзе. Калі аналізаваць тыя акругі, дзе прайшлі людзі ў камісіі, то цалкам магчыма, што мы не будзем назіраць пасля на гэтых 30 акругах ніводнага дэмакратычнага кандыдата. То есть фармальна атрымліваецца, што зарэгістравалі 30 чалавек у акруговых камісіях, там умоўна 70 кандыдатаў, але паміж сабой гэтыя дзве з'явы перасякацца не будуць. Спадар Ляўковіч, ці згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзячы тых задач, якія яна ставіць перад сабой? Згоден у тым сэнсе, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўжо скора 3-5 годкі працуе. То есть на самая справа гульня больш складаная. Але это не меняет сутности. Сутность объявить и сделать так, как хочет улада.

Гэта Ядвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літоўскі манер павінна было бы быць Петрыкене. Здароўячка не важная, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае, ну і яшчэ ж во хаджу. 80, мусім мені цього слухаться. Такі тварик, як сонце. Так може паспорт показати? Слухайте, а перекладіть мені пілігрінда, от яка б білоруси зрозуміли, що це що-небудь означає пілігрінда? Її давній називали не пілігрінда, але пілюгрінда. Мишинна нора. Нора? Да, да, да. А чому? Тут же ж болото було, тут криниці були, тут поки не осушили. А люди на болоті селилися? Ну, не надто тут селилися, але ж ми жили, бо тепер так уже нічого, нікого не остається вже. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішнє подорожжя Тетяни Сапич у вёску Пілігринда Островецького району. Озираючи навколо і дивна назва, яка бентежила на початку, здається якраз доречною. Вёска стоїть у середку безконцей до небокраю ровняді, яка колись була болотом. Сапраўды падобная да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу між сваіх людзей і са сваімі. Оставшись у Пілігрінці народу? Ой, немного вже. Бо некалі считала, але не помню. Скільки. Все по одній, по одній, по одній. Баби були. Один оставшийся мужик. Ні, два. Один ще так примолодий, може, где там у тим кінці, може, були споткавшися з ним такий. У копаліші ходять з рухом таким. Ну, повний такий. Так, а що мужики? Ці вони тяжей працюють, ці вони болі переживають. Раніше сходять. Ну, мисі не хорошо мені говорити про своєго вже, як там. Я болей робила по хозяйстві і усюди. А от п'ятий год уже, як нема. А я хворею, все хворею, хворею, і я ж не думала, що я стануся. А на розвітанні заспівала мені бабуля Алдона пісеньку, яку помнила я ще з молодості. Співала, і твар її чистий і ясний, саправди святівся, як сонце. Там пши лесі, пши онай доліні, ринко, ринко, нергяле, огяле, срінко, ринко, нергяле, огяле. І там прийшли два молоді хлопчики, Венас Яуна, Антраздар Яуняс, Ніс Венас Яунас, Антраздар Яуняс. А яшчэ ў Пілігрінді ёсць музейчык. Праўда, патрапіць туды не ўдаецца, хіба зазірнуць праз вакно. Адмыкаецца ён тады, калі прыязджае з Літвы гаспадыня. Імя яе тут жа на дзвюхмоўнай шыльдзе «Этнографінис музеюс Мальвіны». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю. Ой, тут як перш только зрабіла, настаўніцы з дзецьмі ж ўжо прыходзілі паглядзець і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема, ну а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіць. У давнейшем таким шарачковых, а одевшийся в портки этой, подвязавшийся. Я, як пошла перший раз поглядеть, тут чого не пямкнула со смех. Ну, а лишь вы как-то помните, так кто ж смеяться хотели? Так я помню, у нас мама моя родила 10 детей. 10 детей родила, это не теперь что одно и нема. А тогда сколько было, только рожало. Хто сміючися розвітвається з минулим, а кого минуле не відпускає, бо здається наймилейшим, найліпшим часом. Сама природа нас учила жити. Коли ми могли цю речушку перескочити,